386 شمسی مطابقه. بعد از یک جمعه فاصله یا خداوند متعال در این تاریخ شمع جمع و دیوان حاضری توفیق این وقت عطا فرمائیم. تاکہ بقول شاعر تازه خواهی داشتن گر داغهای سینه را، گاه گاهی باز خان آن قصه پارینه را. ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم، الا حدیث یار که تکرار میکنیم. منبر و محراب زینت خداوند متعال مقدس و منزه و مبرائی نام و آیه دستورات و احکام بیان و الله عزوجلال برگزیدگانی در میان برگزیده ترین انسان سید انبیاء فخر مرسلان امام الاولین والآخرین نبی ثقلین امام الحرمین علیه و علی آله الصلاة والسلام مبارکین فرمایشات و گوهرین گفتارانی تکراری عزیزان خوب بزانند که تمام عالم انسانی و جامعه بشری نجات سربلندی و موفقیت، عزت، سرخرویی در امور دین و دنیا صرفاً و صرفاً فقط و فقط در گروه اطاعت خدا، فرمان بردن از دستورات خداوند متعال و اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. هر ملت و هر جماعت یا هر گروه و قشر یا از میان مسلمان یا غیر مسلمانان در دنیا به شهادت تاریخ انسانیت و بشریت گذشته تا کنون در این عالم که سر از فرمان خدا و سر از دستورات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تاب داتا و مسیری غیر از مسیر مورد انتخاب و مورد پسند خدای ذوالجلال و رسول خدا علیه السلام براوتش انتخاب بودا، جز خسران، جز ناکامی و نامرادی و سرفگندگی در همه دنیا و بدون تردید اگر توبه پذیرفته نبوده در عالم آخرت دامنگیر آیان قرار گرفته. سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب بر جا برجسته ترین انسان جامعه بشری بعد از انبیا و بعد از ابوبکر صدیق رضی الله عنه. پدر خانم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پدر عظیم الشان حضرت حفصه سیده ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها زوجه رسول خدا علیه السلام و داماد علی و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما، شوهر زینب الصغرا حضرت ام کلثوم، پدر حضرت زید و حضرت رقیه، نوهای حضرت علی و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهم، سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن خطاب رضی الله عنه، فرمایش تاریخا با آب تلا ثبت کتا که فرمانتی کنا ازل قوم فاعزن الله بالاسلام، ما قبل از اسلام در دوران جاهلیت و کفر از ذلیل ترین و پسترین اقوام دنیای خدای ذوالجلال بودی فضل و کرم ما را با نعمت اسلام و مسلمانی به وسیله پیامبر گرامی صلوات الله و سلام علیه سرافراز فرمائیں تو سرمایه ایمان و اسلامی ما را عطا فرمائیں. قبل از اسلام ما در میان اقوام و ملل دنیا ذلیل ترین مردم دنیا مایت فرمانی. خدای متعال بعد از شیک ایمان و اسلام دولت و سرمایه ما را مرحمت فرمائیں، مار عزتمند کو در میان مردم دنیا. چه عزتی و چه غلبه‌ای، چه شان و شوکتی که تاریخ اوراق با همه گستردگی و کتابهای تاریخ با آن همه حجم و بزرگی از اسلام عظمتا و دوران طلایی خلافت راشده عظمت ویژه بیان کنگا عاجزم. خود حضرت عمر رضی الله عنه شخصیتی که در برابر مسلمانان با مسلمین در میان مسلمانان معمولی که جزء به اصطلاح امروزی رعیت آی حساب با و امیر مؤمنان جهان، آزادی بیان، آزادی سخن چنان حاکم بر جو که امیر المؤمنین در مسیر راه سر بازار یک فرد عادی دیما مانه ترینی گوشتی عمر مروچی تو مسلمانانی سرا امیر و حاکم ہے، تو امیر مؤمنان و شکبه تو وطا جہان نیار ہے، آز زمان و آروچانہ که تو قوتی پیت خطاب شطر چرانی کو خوشترانی ساربانی کو تو و هر وقتی که تو این ساربانی و شطر چرانی و شطر بانی وظیفه خوب انجام ندا، خطاب تی بته شهمادان و سیلیان تی بنگوشا گرم گو تی بنگوشا سیلی جترا، چطور تو وظیفه خوب انجام نداتا آروچانا تو فراموش کتا؟ حضرت عمر با کمال آرامش گوش دادن که برام مشی راست میشه، جنینی یه جلو را یک زن مسلمانی در رابطه با یک مسئله جزئی، مسئله مهریه زن که حضرت عمر اعلان کردن که هیچ کسی حق نداری و تی جنینانی و تی دخترانی مهریه یا از رسول خدا علیه السلام دختران و جنینانی مهریه یا بالاتر تعیین بکن، یک جنینی با تی برداشت مطابق از قرآن زن مسلمان قرآن بخانی یه جلو گری حضرت عمر رضی الله عنه. عمر تو چه حق داشت همچین دستوری بده؟ خداوند که قرآن مجید گوشی و این آتیتم اهداهن قنطارا فلا تاخذو منهن شیئا، اگر جن و مرد قرار ببی جدا ببن بر اثر طلاق، اگر مردینا قنطار شطوری باری یا خزانهی بتابید من شما بودی جنینا داتا جوان مردی تقاضا اشی که جنایی یک سناری هم پس مگیری. بس خدا که یه پیمگوشی معلوم بی که به اندازه گنج و خزانه هم جنینا جهاز ده یک جایزه تو کهی که دستور ده که 400 درهم آگیشتر که پیغمبر جنینانی مهر بودا کسی ویتی دخترانی مهریه یا گیشتر تاین مکن. ما چند روز قبل حدیث بند که حضرت عمر خصیصه شیعت که وقتی که قرآن خدا آیدی ما تلاوت بودیم چه صاحب استدلال استدلال صحیح هم مبودیم، بلی وقتی که قرآن کریم آیدی ما برای یک موضوع وانک بودیم عمر روح پرواز بود در برابر قرآن، عمر ساکت و آرام بود، کان وقافا عند کتاب الله، آی در برابر الله کلام وقتی که تلاوت کنه بو آی همود در جا قرار گرفت و ذره نه جلو رفت نه عقب رفت در برابر قرآن چنان تسلیمت که آی همود که قرآن آیت عشق و توقف کو و به جز شی که بگوشی چشم بسته و گوش بسته فرمان خدا یا گوش بکند و در برابر قرآن تسلیم بی دیگه چی کلمه چی آی زبان بیرون نیاد. و همه عمر فاروقا که در برابر قرآن ای پیم تسلیمه، در برابر دستورات پیامبر علیه السلام ای پیم تسلیمه، در برابر مؤمنین رحماء بینهم مصداق اشداء علی الکفار، چادیما کافرانی سرا شدید چنان شدید که قیصر و کسرا فقط عمر نامو بشکنه لرزه بر اندام بان زمین آن بود سرا نزورید، زمین سرا آنی پا مستقر بود نکن، آنی بدن مثل بید لرزی تکان و عمر نام آیانی تختا تکانده آنی مسند شاهی تکانده، ولی در برابر یک مسلمان بادی نشین که با ای برخوردگان با تنترین تعبیرا حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه تسلیمه، ای عزت قرآن عزته، ای عزت اسلام عزته، ای عزت اطاعت و فرمان بر بردن از رسول خدا علیه السلام عزتیں که وجه فرمانی دنیای ذلیل ترین قوم اگر در عالم هستا قبل از اسلام مایتیں اللہ به طفیل اسلام مارا عزیز بود. و همی پیمی عزیزان به قول سعدی خداوند ذوالجلال باره فرمانی عزیزی که هر کس درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت. دنیای تاریخ پر از داستان ها واقعیت ها این که شاهان دنیا، سلاطین دنیا وقتی از خدای فرمانا سرپیچی و نافرمانی کتا با خاک مذلت نشدگا بر روی خاک مذلت آنا جان بوتا، زمین بر سروت آنا جاه نداتا، شاهی رفتا، تاج رفتا، تخت رفتا، حکومت رفتا، پارتی و گارد رفتگا، محافظان تحویل نگفتگا، بلکه هر نیمک رفتگا تیلان کشوارتا. خدا عزت دن در دنیا هم امتحان کنوتی بنده ها، نه که خدا احتیاج به امتحان داری، الله کبی امتحان تو بنده آنا خوب رب و ریشان حسان کیجی دارای چه کیف و کمیتی، دارای چه وزنی ہیں، اما برایشی که برای دیگران خدا اثبات بکن یا روچی دیگران فکر مکنن در باره خدا و تی ایمان خراب مکنن، الله تعالی جل شانه بندگان و تی در معرض ابتلاعات و امتحانات قرار دن که آنی وزنه برای همزمان ایدگه مردمان دور زمان و آنی هم اسران مشخص میکشن چقدر بودی خدای فرمانا تابع، چقدر فرمان بردارن و چه اندازه کجا افراد نافرمان ها. وقتی که الله جل شانه دستورات نافرمانی تا حدی ببین که او دا خدای حکم برای آن ملت و قوم گرفته تحقق پیدا بکن، آ وقتی الله تعالی گرفتیه، وقتی که الله جل شانه و تی رحمتانی اسباب و عوامل در بین و تی بندیان حاکم گندی که منی بنده منی فرمانانی دستورا رب العالمین جل شانه و تی رحمتان آ بندیان سرا چنان یارید که آیا را در دنیا و آخرت عزت مند قرار ده. و اشی مطمئن ببی هر کس که در برابر خدا لستم به معجزین، شما نتوانی الله جل شانه و ناتوان کنی در برابر و تی قدرت های دنیاوی و پوشالی. تمام روی زمین، تمام زمین و آسمان، جن و بشر و ملک تمام در برابر قدرت خداوند متعال جل علا شانه عاجز و ناتوانند. جبریل علیه السلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم جبریلی که وقتی خدای فرمان دن آی با یک گوشه از 600 پری که خدا به آی عطا فرمانتا، از 600 بالی که هر بالی به اندازه مشرق و مغرب وقتی بچ بکن آی پهنای و اندازه قره حاکی آی بال وسعت 600 هنچین بال صاحبه. و به فرمان خدا وقتی که قوم سمودا حلاک کنگ فرمانیه ای بال یک سروچ کی گوندو که حصه یا چیر دن از زمین تا قار دریایا و آسر زمین تا مروچی فلسطین نزدیکا موجود و گواهی که یک روچی آبادی محل سکونت یک قومیت که پیغمبری به نام حضرت لوط برادر زاده حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام و دا پیغمبری کو، ولی ای قوم وقتی که از الله حکمان نافرمانی کو پیغمبر دستوراتش نادیده گفت سهرگاه عذاب خدای قانون همشی که بر قومیه یا سهرگاه در حالت این وابا قومی گایه یا نمروچا که امردم بودی یا وابا نمروز مشغولا یا بوت الله و لعبا در غفلت مشغولا. قرآن فرمانی که الله تعالی گوشتن مهوت عذابا هنچین وقت را دیم زمانی که مردم هیچ گمان نبرن که ما فکر کنم ما در امنیت کامل به سر برگیم، ما بیمه شدگانی، من جا و مکان و منزل و زندگی سرزمین چنان مستحکمند که هیچ خطر ما را تهدید نکن. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين قوم السمودا وقتی که انبیاء تکذیب کو در حالی که آیا چنان قدرت مندتن که ینحتون من الجبال بیوتا فارحین آیا برای وقت و تی نشیمن و زندگی نه که بیاید مثل ما یک تکه خشت آجر بلوک، بلوکی که با دست کارگر انگه دست نجده پیسرم متلاشیه، چون آیه بلوکساز خیلی ایماندار بود، تا با ایمانداری سیمانی کم و کتا ریکی ده برابر کتگا تا کارگر دست نرسته پیسرم متلاشی بی با ای پیمی بلوکا ما و تی کاخ کسران بندیم با آنی استحکام ما افتخار کنیم. قوم سمود در دل صخره‌های کوه‌ها برای وقت کسر جوڑ کو، برای وقت خانه‌ش ادر کو، برای وقت جا و مکان مستحکمش ادر کو. چی وحدی آیادگار بین در مملکت عربستان سعودیه نهایتا به طرف سرزمین شام آنی مساکن چی وحدی موجودن که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باوتی جان نصاران برای غزوه تبوک را سفارا 30,000 جان فدا و جان نصار سپاهیان رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکاب امام پیامبران همراهتان برای مقابله با لشکر رومیان، لشکر غیر مسلمانان که مسلمینش تهدید کرده تا برای حمله، پیغمبر علیه السلام وقتی که به این سرزمینا که این قوم سرا خدای عذاب یارتگا چه این قلعه‌ها و دژهای محکمی که به صورت غار در دل کوه ها شان تراشته گتن تو بود برابطی کامل امنیتا خانه سازی کتگا الله در یارتن دشان دشار عذاب فرمائی. نبی خدا علیہ السلام وقتی که درسه و تی جمازگا و تی ناقی که جمازا شلاقی جد که تیز برو چه دا پیغمبر آوتی چادر اوتی سرا دور دا و سر مبارکی پایین گرفت و فرمایدی چه دا رد بی و سرعت رد بی بیوتی لشکری فرمایی و خدای عذابا که قوم سرا که دا ساکن بودتگا یا حتگا در یه سرزمین تداعی بکنی که یک روچی یه قومی سرا که خیلی بودی قدرتا نازش کتا فخرش کتا الله نیست و نابود کتا فرمایدی چه دا در حالی رد بکشم چشم اشکبار ببا اگر نتوانی واقعتا بگریوید و تا گریوگان مشابه بکنید گریوگ شبیه در بیارید چه دا با سرعت چی میدان رد ببی. بعدا متوجه بود حضرت علیه السلام که بعضی از من یاران صحابیان چه این منطقه چاها چاتانش آب برداشت کتا بعضی ها چمی منطقه چاتانی آبا و تی آرد خمیر کتا گن که آرد بپچن حضرت دستور دا ای آردانی که با ای آبا ای سرزمین عذابش دیده ی خمیر دو ترکنه بود دیگه ای آرتان شطرانه بده ای موریت شود و ای آبی که شما بودی مشکی زیان دا چی ای چه حضورت بودی استفاده ای آبانه بری چی ای آبا ای سر زمینه که موری که الله عذاب ده ناظر بود. عزیزی که هرکس درش سر بتافت به هر درک شد هیچ عزت نیافت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ در ادامه و تی کلام فرمانی خدایا ما را به سبب اسلام عزت دا، ما مسلمان بودیم، مسلمان واقعی بودیم، آنی هر گفتار و هر عمل، هر کردار، هر حرکت و سکون، آنی خواب و بیداری، آنی قدرت نمایی و حکومت، آنی فقر و مسکنت، تمام امور در مسیر الله جل شانه بود. فرمانی هرگاه که ما مهما نطلب العزه بغیر ما اعزن الله اعزلن الله، هر وقتی که ما وتی عزتا در غیر آنچه که خدای برای ما ترسیم فرمانتا خدای برای ما مقرر کده اگر ما از راه دیگر یعنی غیر از راه اسلام بابت عزت شهاز کنیم، ما بلوتین که از کفر عزت بگیریم، ما از بلوتین که از شرک عزت براوت پیدا بکنی، با نافرمانی خدا براوت عزت بیاریم، ما بلوتین که با وسیله جمع کردن ثروت و مال و ثروت اندوزی، ظلم و ستم، ارعاب و ارهاب با رهبندان و با قلدری، با ظلم و ستم و نابرابری اگر ما بلوتین و تا عزت دار بکنی یقینا بزانی که آل حضرت خدا ما را فورا ذلیل کن، ما را دوباره به خاک مذلت مندینی. اگر در این عالم خدا تعالی یکی فقیر بوده، به خاطر اشی که اغنیا و ثروتمندان فقرای دردمندی ها دروت احساس بکنن، با آیا همدردی بکنن و به این طریقه عزتی که خدای مقرر بوده از این ثروت براوت عزت ها به دست بیارن. اگر جوانی خدا زور بازو و توان جسمتا فرماینتا به این خاطر اینکه با کمک رسانی به افراد ضعیف و مستمند و تی توان مندی استفاده بکن تا که در بارگاه الله جز بندگان شاکر قرار بگیری، که آیی و تی آزای بدن شکر زکات و تی توان و قوت در برابر ضعفا و مساکین و ناتوان و ضعیف انسان ادا کن. اگر الله تعالی انسانیا نعمت ثروت و دولت و سرمایه و پول فراوان داتا، بعد با حد اقل با دادن زکات اوان و تی و چهل یک چهل میلیون یک میلیون یده گا به فقرا و مستمندان، بعد ای حق الله ادا بکن. و چون هم بزان که تنها حق خدا ای چهل یک نهیں، حدیث صریح موجوده، روایات واضحه موجوده، علاوه بر زکات دیگه هم واجبین صدقات مسلمانانی مالانی تا هم موجوده. که از آیا بعضی چیزان شما معروف زانیتش، مثلا زکات فطر، صدقه فطر در عربی وشان زکات الفطر، فطر و زینام زکات فطره، قربانی هم زکات حسابه، 21.1 محصول زکات حسابه. علاوه چشان باز هم همه مال 39 حصه تا 42 که 41 آیه فرزین زکاته، و همه فرزین زکاته که در ردیف نماز، در ردیف حج، در ردیف جهاد، در ردیف روزه رمضان، آدگه 39 حصه تا هم واجبی صدقات هستیم ثروتمند مال تا که در راه خدا باید بدن گاه بیگاه. ای فرمان برداری الله که انسان هم در دنیا آباد و سیر و سراغاه و بیمه کند، مروشی مردم بر جلوی اداره های بیمه صف کشده، یک وعده که شرکت بیمه، یک شرکت ایک آئی مسئول مستقیم زانگ نبی، فردا اگر چنانچه تخلف بی نظام و من کئی کجا سر نها بگرون، کئی خیا بگرون که من توی پول بیمه که من داتا چرا به من آبنی حقی طبقا تعهدات تحویل دیگه نبی، و نیست مروچی مردمی که از ادارات بیمه رضاد کامل داشته ببی، تصادفات رخ دیا مردم آنه که بیمه جان بوتا آنی یا بیمه مال بوتا، اکثر فریاد کنن وشی ما تا ده جفت کفش پارا مکنین، تا به بعضی مسئولان رشوت مدین، بعضی پارتی مبرین، چیزی کم مکنن، هزار مشکل جلو پا مایر مکنن، به راستی و درستی و تچکی می حق بیمه با ما پرداخت نکنن. با این همه با یک وعده ای وعده‌ای که حالا ما گوشیم که 90% راسته، 10% چون مشاهده بی بعضی جهان تا درست کاری نیسته، با اشیا ما صف کشیم که ادامه را فایده رسید. باندا که باری مرگ برای منیه بلوچان می ملکا بتلی ها گوشتی رنج مرگولا پیردان سیح سوچاتی، هم وقتی که تو میره بیچاره تی آچوکانا اللہ تعالی اعلان کتا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، هر انسانی رزق سهمیه در 100 سال عمر زندگی تو کا یا بیشکم آئی شکم 4 ماهگی تا برای تعین بتا تو فرزندانی رزق تامین کنه، که اللہ تعالی در یک آنو در یک لحظه بلوٹی آ سرمایاتی کا نابود کن، تی مال همان که تو وارد تو داد به نام خدا، رسول خدا علیه السلام وارد منزل بی پسی کشک بودا حضرت سوال کن چی پسی که زبه کنک بو کشک بو چینچو رفته گو تمام بودا گو چینچو پشکفتا عرض کنک بی یا رسول الله تمام مداد همسخگانا غریبانا مسکینانا پاک تمام بو خرج بو یک زراعی یک دستی پشکفتا آدگا پاک ختم بودا خلاص بودا دیا گو نابود کنک بودا حضرت فرمائیں که همی زراع که پشکفتا نابوده همی پشکفتا این شمی بیتی که را همیشی نابود و ختم بودا آنچه که شما داتا به همسایه و فقیر و غریبان آبرا شما باقی این تو پشکفتا انسان هرچی وقت وارد و پوشت و نوشت و خرجی گو در رضای خدا یا در ناراضی خدا آیا همین چشکه رند آیا باری چه آیا ما که با تجربه گندگی ما از باز مانده پدر و مادر رزق نبرگی شخص من رزق نبرگم ذره چه پدر و مادر باز مانده هم. من راجل عین و عین الیقین مشاهده کنه گو که منی همار رزقی که اللہ تعالی در زمانی که من در رحم مادر قرار داشته تا این کده من همار رزق برگم لذا چین چون من تو ذخیر اندوزی کنی چقدر ما تو به تعداد آمار افزایش موتور لنجا افتخار کنی ده لانچ منه ها دوازده لانچ منه ها سیزده منه هستن یکی یه پانک من تعریف کن و جا تو گشته پلان یه سی لانچ ها بلی دیگران سرپد نه بل من ترگوشو منی لانچ سیزده گره تو جدسی زحمی جا چی سیزده لانچ ها یه سیزده این لانچ ها تو فرما یا پچ که قبر تو که تو امراه بی ہو یا پکوی تحت که تی قبر یارا یه رکنه چمی شاگی کبین یه لانچه که تو بسته یک پکوی چوندی تحت که فرما تی قبر یارا یه رکنه تو بوتا ما اگر در معرض ابتلاهای الهی قرار گیره میں ایمان ضعفی میں قدرت ایمان ناتوان و ضعیفه میں ایمان مریضی حدیث صحیح ہیں لو ان عبادی و امائی اطاعونی اللہ فرمائن تا حدیث قدسی ہے اگر منی غلاما بندیا منی مولد و کنیز جنین مسلمانا اگر منی پوری فرمان بردار ببا اللہ فرمانی من چنان حور گوارین و انسرا که شبا آواما آرام سرا شبستانی نرم نرمی حوری آنی سرا من یارو زمین آنی سیراب کن آکشاورزی کن آ زندگی با رفا بوازی کن و گرندی توارا من شاعت نکنو که آنی گوشا به دور بده ہوں گرندی توارا من آبنده فرمان برداری چنان محبوبا چنان دوستن که آسمان ابر و جنبر استونه گرنده من شاعت نبی آنی گوشا بگبی وقتی آخوب واب بن گران واب بن من زمین سیراب کنم صبح پادیان چارا سیل با آرامش جاریه زمین نمبه زمین ترنه دهکان توان دودی زمین نمبا بگیری آماده کشاورزی بکن بلی مروشی اگر همی باران رحمت به صورت عذاب مبدل بی چرا ما این که آیه روحا تبدیل کنیم به عذاب خدا که الله بیمه اعلام کتا که مسلمان با صدقه تو تا بیمه بکن فلسفه صدقه کسی ذهن تا اصلاح چیتی فرو نرفته که در عالم صدقه ای هسته حدیث آیه حتی که صدقه قبل از اشی که مسکین دستا برسی خدا تحویل گیری آیه این صدقه شرفه که قبل از که دست مسکین دراج ببی به طرف صدقه دهنده یا آیا الله تحویل گری رنده به مسکینی ده عمر اگر چیزی توان دراج بکن انسان عمر کوتاه دراج بکن از صدقه فقط لا يرد البلاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا الصدقه حدیث پیغمبر ہے کہ صدقہ ان کے انسان عمرہ اضافہ کا و دعائیں کہ بلاہ رد کا مارا اگر بھی یہ فلسفہ وقف درمیان ما فراموش ہوتا بدلوچستان قدیمی زمیندار ہمیں معمولی زمینداری که بلوچستان بود تا ما را تا جایی که بودی سهران اتها سیاه آبی ملکان اتها آب جاری سرباز قصرخند نیک شهر امثالشان لاشار جاها دویا که نخلستان و زراعت و تا سراغ ها که مردمان و تی مساجد حفاظت و ادامه و اداره خاطره که آنی پیش امام سیر و سراغه بی مسجده بخوبی پنج وقت اذان بدن تو امامت بگن و تی مچان یک حصه زمینان یک حصه برای و تی مسجدان شبه مروچی همه وقفا هستا انسانانی در منی لباسا با لباس طالبان و ملایی شاید همه وقفان جزوت املاک قرار داد تا بورندش و خیانت کنگان پدا ما انتظار داریم چه خدا که ما را بیمه کن الان درآمد و املاک رخ عوض بودا پاساج ها پاساج مسلمانانی در هی شهر و شهرهای دیگه ها جستش کنه در میان 100 مغازه 50 مغازه 20 مغازه چند تا مغازه تو وقف مسجد کتا چند تا تو وقف دیگه کار خیریه کتا چند تا تو وقف یک مدرسه دینی کتا چند تا تو وقف دانشجو و دانش آموزان بی سرفرستی که آیا بخاطر بی پولی و نیازمندی مالی تا دم دانشگاه رفتگان تو متوقفان پول حزینه دانشگاه ندارن درس ادامه بدهان چقدر تو خرج و حزینه درمانگاه و بیمارستان بوده فلسفه وقف و صدقه فراموش بوده مسکین دروازه جنگ یا الله گشی 10 نفر اگر خانواده تا هستن حتما از 5 نفر زبانا مرگ مرگ درد درد فریاد بلند بی بخاطر 100 تومنی که باید این محتاج بدن یا 500 تومنی که رضای بکن چوتی درد دفعا بری بگردیم ایشان این نتیجه انگاهی برایشی که ما خدایا فراموش مکنی به صورت یک مصیبت های پیشی آیا لنبلونکم بشیء من الجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات ما شما را آزمایش کنیم به یک مقداری گرسنگی یارگا گرسنگی که هم یه یک نوع امتحان و آزمایشی شما محصولات کم با شما جانان سر مصیبتیه ولی مؤمن چون هر چیزا چه خدای جانب ازان بشی انا لله و انا الیه راجعون من هم در پایان سخنان و تی چون نماینده محترم شهرستان های چابهار و گنارک و نکشر مروچی مهمان من شمایه و شما میزبان ای مهمان بزرگواری و وقتی تأثیر از بازدیدی که زگین روچه از منطقه سیلاب دیده و سیل زده دشتیاری و اطراف انجام داتا وقتی تأثیر لوچی اظهار بکن شما جمع تها من وقتی عرایز پایانی تها در قبال این مشکلی که بر اساس اراده الهی در منطقه ما شما بلکه در واقع در 5 شهرستان یعنی شهرستان ایران شهر هم مقداری در قسمت های اطراف پنوچ و محترم آباد و کوتیچ و در منطقه لاشار که به ایران شهر مربوط بی از این وضعیت ها مصیبت زده و آسیب زده بود البته سنگینی این مشکل در شهرستان چابهار و کنارک و سرباز به نسبت افزایش داشته من برای کسانی که وقتی مال وقتی منزل وقتی زندگی وقتی وسایل زندگی وقتی زراعت و کشاورزی وقتی بند و دگار و زمین و بالاتر ازشی طبق گزارش های غیر رسمی چون رسمی گزارشان کسی به ما ندن که ما بزان جریان چیه ولی از قرار معلوم جان حد اقل 25-26 نفر در این قضیه از دست دیگ بوده بازی اوتی عزیزان هاش دست داده گو شکار یہ مشکل سیل و سیلاب بودگان در قبال ایشی من به همه عزیزان در مقابل تمام این صدمات که برای آن وارد بودگان قرآن کریم آیه یا بر حسب وظیفه مسلمانی تکرار کنون انا لله و انا الیه راجعون، لله ما اخذ و له ما آتا، هرچی که دند الله دند، هرچی پچگیری خدا وش پچگیری چه انسانا، ولی انسانان در همدردی با انسانا وظائفی دارن، مسئولیت های انسانی و بشر دوستانه ای مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی انسانانه که هر کس در حد توان وقت، مسئولین در حد وقتی توان اجرایی و قدرت و غیر مسئولی افراد اهل ثروت در حد وقتی ثروتا و حتی ضعفا در حد وقتی دعایا باید با وقتی عزیزان مشکل دیده اظهار همدردی بکنم. من از مسئولانی که دل سوزانه تلاشش داشتم، من مطمئن از بعضی مسئولان که خیلی دل سوخته تلاشش داشته اما به دلایل مختلف از آن جمله شی که چه بودی مافوقانی طرفا حمایت نبود دیگه به موقع، آن دست پچ کنک نبود تا آنطور که بعد خدمت کنم. نمونه فرماندار محترم شهرستان چابهاری، من باهی در تماس بودم، با من در تماس بود، دلسوزی و ناراحتیانی حق دادنی در تمام زمینه ها به مردم، مشت مردم از فلان جا به من زنگ زدن که مردم گرسنه کفتگن چی ودیوش مردم حق دارن. لابلای این سخن خیلی رمز و رموز انسان استنباط کن، ولی ما از آن مسئول که اگر راستی در یک مصاحبه نتوان بگوشی که منطقه تا سیلی هتا و فاجعه در این حد کمک چه جاها دیگه کمک بلوتی و دی گزارشان نتوان صادقانه مصاحبه بکن با رادیو تلویزیون ما از هنچه مسئولین، هر کس مسئوله، هر کس بی گله منده و شدیدن گله داره. تا به حال مردم زیر سایه درختان زندگی کنن، تا الان که من با شما صحبت کنم مشم ابرات و بهاران با وتی زن و فرزند و بچه طفلان زیر سایه درختان زندگی کنن. فاجعه نبوده در منطقه. حالا من اگر چنانچه ایمان ضعیفه، الله درباره دعا کنه من ایمان قوتی عطا بفرمانی. نقاط دیگه در ایام ترددش کده و آنی فرود آمدن در فرودگاه چابهار کوچکتری مشکلی نبود، و من هم روز جمعه که قرار دوباره از زاهدان که یاد کردیم پرواز چابهار باطل بود برگردم، من خبر دیگه بودم که دوستان سپاه همه هنگی کنک بوده که با همی پروازا که چه زاهدان نان یاری بهترین نان، بعضی دوستان من نظرم مغرزانه یا بر اثر عمل ضعیف کمک رسانی در منطقه یا مشکل راه یا مشکل وسیله یا مشکلات دیگه که الله بهتر بزن به من پرندوشی گزار جهتای گوشی نان های کفک زده ای بوده که من مردمش داده جان من گوش که چیز نان هایی که من دیستگم پرواز دا هوا پیمای دا من وقت هم این نانانی زیبایی اونی پخت زیبا رویا به قول ما داغ ریچ و زرد بوگا پچگه و نزدیک من نشتوی نانانی حرارت که تازه چه نانواییه در کنک بوده یا چار چار قرص نان گرده تمیزی آنی حرارت هم منا با اینکه سیر بوده گم به زوق دار داده دلا می نگه یتا کاش که من هم تکی نانش بداده من وارده که جیشان چنی بوچ و زیبا هوشه تامش چقدر لذیزه. حالا کیشانا کفک زده کده راه نبوتا و کمک رسانی به موقع نبوتا، کمان که گزارشی دیگه که یک راننده هر ارگانیه بوتا مردمی بوتا واقعا راننده بی وجدانی بوتا. اگر این خبر درسته که یک کامیون کمپرسی با نان و آب معدنی رفتن منطقه تا به جایشی که مردم و محتاج توار کن بیاید و این محموله ایر گیدیش می کمک کن کمپرس کو تگنگی که در نتیجه کمپرس کنه و زمین ریچه گر نانه نان بی احترامی رزق روزی که خدای بی احترامی آب نان قاطی تاکی تگن تو این نانا همین نانا که برای کمک زعفا رفته گا از بین رفته گو خراب تگا خدا تعالی وجدان سالم بده ما شما در برابر دستورات خدا فکوشی شما صدقه دهی بیمه بی بیش ایمان اینی ولی خبری احتمالی هواشناسی طبقه بودی وظیفه یک خبری ده اینقدر ترس بر ما حاکمه که بعضی عزیزان ثروتمند و پولدار قصه برا من بیان کنه که گوشتگیش که باند ساعت 11 تا دو باره طوفان یه شهر زیر آب بی شپین ساعت 2:01 تا چه شهر در حد فرارش کتا رفته گا نزانی که اللہ علم تا اینما تکونو یدرکم الموت شما هر کجا بروی موت وقتی که شما را رسیدی ولو کنتم فی بروج مشیده در برجهای مستحکم اگر شما ببین موت وقتی که شما نجات پیدا نکنید قرآن مجید وقت تمام بود ما روزی که استفاده کنیم در وقت باقی مانده است نماینده محترم مشاهد یکی از عزیزان علما که در رأس یک ستاد کمک رسانی مردمی در شهر توسط علما و حوزه علمی چابهار تشکیل بوده و مناطقیش کمک رسانی کوتاه شاد گزارشی داشته بیگر چون چند دقیقه وقت گذید باید اینقدر تحمل داشته ببین ولی عزیزان شما دیست هر کسی که چه این شهر بشه چابهار تباه بود طوفان بود سونامی بود اهم سونامی بجای 60 متر ارتفاع 5 متر خبر که من اشکو من قوت قلب حاصل بود من گوش که سطح دریا تا شهر وقت 5 متر گیشتر شهر ارتفاع اما پایین ترین قسمت شهر ارتفاع 5 متر گیشتره کجا شما محاسبه گرا دیما شما را روی دریای سطح متراج کنیم با سطح شهر پایین ترین قسمت شهر 5 متر گیشتر مرتفع چه سطح دریا من اطمینان قلب حاصل بود که یقینا این خبر محقق نبی هر کس با من در تهران تماسی مقدر مکه بیچود لغا به خدا پناه ببری به مساجد بروی نماز بانی دعا بکنی تضرع بکنی خدا دربارا و خدا بودی گرفتم یاری و شاید این سیلاب بی سابقه که روایت بعضی دوستان پیرمدترین افراد دشتیاری از پیرترین و تی آبان نقل کنن که تا به حال هنچی سیلابی با این وحشت و با این گستردگی در منطقه ما پیرینان گذشته رفته اینا مشاهده نکده چی بایدی شاید ایشان در سبقاتم برای ما شما کسی که گوتی زن و بچه ره داده چدا راست که بروی یکی من گوشی من شمال بود تو مرا تفری منی فرزندان گوشتر چین حبری هم من کجا بره من گوشتر راست بره که من شمی بارستم بودا 5-6 روز یک هفته گرفتار دوری از اوت خانه بود تگا چارتش آبر دروغی بود الله رحم و خیری کو بی شهر سلا نو منطقم پشت رود خانه سرباز و پل جکیگور که جکیگور پل آبا بورتا و دل واپس بود منزل و لوگام بود تگا هر کس قصر کند رفته گرفتار شکستگی پلهای راه بود و پشت خط منطقه توت لوگان بیه و حکایت کنه الله عالم نم به نام به من گوشک بود تا هنچو من اشکوتا صحت و سوقم بگردن راوی فردی چمیدا وقت یا باوت افراد چه چابار سوار ماشین بود که من در برون که چابار زیر آب رفت مسیر راه تصادف بود و جانی به حق سپارتا و پرتا و چه دنیا رفته عزیزان که چه خدای قدرت فرار کتن راهشی که ما اگر لوتیم و تا بیمه بکنی با ایمان کامل با صداقت با خدا با عمل صالح با کارهای خیرانه و نیکوکاری صدقات و خیرات و تا بیمه بکنی و تا چه بلیات و آفات الهی در امان داره که کوشش بکنین در هر صورت من به تمام عزیزان که با این مشکل دچارم من بودی همدردیا و از طرف علمای منطقه و مؤمنین و خیرین همدردی و اعلام کنو و انشاءالله دوستانی همکاری در کمک رسانی و تشکیل ستادهای جمع‌آوری کمک های مردمی انشاءالله ادامه داری و ما از نماینده محترم انتظار داریم که با داد و فریاد های مناسب و در کنار مسئولین باید سعی داشته بی که این لوگان تخریب شده این مردمان زیگ به من گزارش دیگه بوده چی بودی امکانات جزئی ترین امکانات ها در دستیاری آبادیان از حمام و دستشویی که انسان ضرورتی در این دشتان ده محرومند و انگه منطقه خیلی جاها زیر آب و این مردمانی مزارع آنی گشت و زرع زمینانی خسارات جبران میلیارد های خسارات پیش آده ولی هر قربان با آ مزن جگره مسئولان که مصاحبه تا گوشن کردن چیزی پیش نیاد من دیده آفرین بر ایشان دیانت داری که انشاءالله آنی حسیب آنی محاسب الله جل شانو چقدر شقی القرب و اسی القلب بی یک انسانی به نام مسئول که حداقل دل دردمندی کته نگن درد دردمندارا به بالاترین افراد و به انسانهای دردمندی که در این کشور وقتی که خبر از مصیبت زدگی مردم عراق، مصیبت زدگی مردم لبنان، مصیبت زدگی مردم افغانستان، مصیبت زدگی مردم بوسنی هرزگوین آفریقا به گوش آن رسی و تی اموالا سرازیر کنه برای کمک هم نوعان و بشر دوستانا کمکا یه پیمی انسان های لائق مکشورتها کسانی هستن که الگوین در این زمینه برای یدگی جهان مردم ها حد اقل صادقانه با آیان گزارش دیگه ببی که این منطقه واقعا خیلی خیلی متضرر بوده، خیلی دارای مشکله، خیلی مشکل داری مردم میلیون ها منزل منزل هزینه آنی هستن که کمک کنه که بموتی منزل ها دوباره بتوانه به حیثیت ما قبلی اعاده کنه حد اکر شاید میلیارد ها کمک نیاز داره مردم ها آدگه جانانی که زائی بوده بجاوت تا الان مردمانی که به آیا شاید کمک نرسته یا کمک های جزئی منطقه زرآباد آفرین بر جوان مردانی که به من گزارش رسته هیچ گونه کمکی از هیچ امکان ارگانی نرفته مردمان منطقه با ماشین های شخصی که داشته گیش باوتی پخت و پز و امکانات ها باوتی مغازه تا اگر لوبیا بوده گیش اگر نخود سبزی بوده گیش آبی بوده حملش کده در اختیار وتی هم کیشان و هم آینان و هم منطقیانش قرار داتا الله تعالی ای پیمی انسانانا جزای خیر عطا بفرمانی ای عزیزان سپاهی که با نیروی دریایی سپاه ذریعه یا با پرواز از زاهدان و مناطق دیگر نان و مواد غذاییش روز جمعه یارد که من روز جمعه گذشته عصر و ساعت پنج آوردی شهر بودمو بری مسیر گشتش که فلانی ما من تشکر کو گشتی ما وظیفه انجام بده آفرین با این مردان با شهامت با گشتی ما اگر ده روز 20 روز اگر به ما ماموریت دهی بی که ما در منطقه بمانیم و در سخت‌ترین شرایط بودی وظیفه انجام بدهیم ما آمادگی داریم و ما وظیفه این باستی ما برای هم نوعام هم کشورا بودی یا ای پروازان انجام بدهیم ای باران بلدین ای باران ایر بگیرین ای مواد غذایی از جا به جا کنین و انتقال بدهیم به هر حال از شما مردمانی هم که در این زمینه همکاری داشته بود در حدود توان من تشکر دارم ولی عزیزان هنوز نیاز بسیار زیاده نیاز شدیده برای این کارا الله تعالی جل شانه متمکنی افرادا ثروتمندی افرادا برای ضعفا مشکل دیده کمک رسانی توفیق مزید عطا بفرمانی و آنی انجام داده این زحمتان الله تعالی مورد قبولیت و درگاه و باعث صدقات و موجب صدقات جاریه و آنی ثمرات خیر برای آیان قرار بدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.